Zyskuje Abu Kamal, traci Al Busayre i Markade. Katowice będą badały odpady komunalne, zaraz wyjaśnimy po co. Mimo że to niedziela, w Berlinie kolejny dzień rozmów koalicyjnych. Eksperci poszczególnych partii biorących udział w negocjacjach przyznają, że nadal są duże rozbieżności. Dziś przedstawiciele CDU, CSU, FDP i Zielonych będą szukali kompromisu w kwestii polityki finansowej oraz migracyjnej. Ten ostatni temat ciągle dzieli poszczególne partie. Bawarska CSU nie zamierza rezygnować z limitu imigrantów 200 tysięcy na rok, na co nie godzą się Zieloni, którzy chcą też rozszerzenia łączenia rodzin migrantów. Ponadto Zieloni żądają natychmiastowego zamknięcia elektrowni węglowych. Chadecy i liberałowie zamierzają robić to stopniowo. Nie ma porozumienia także w kwestii polityki bezpieczeństwa. CDU i CSU chcą wydłużyć okres przechowywania danych osobowych, tłumacząc to walką z terroryzmem. Zieloni wspólnie z FDP sprzeciwiają się temu rozwiązaniu. Chadecy z Angelą Merkel na czele wygrali wybory parlamentarne, ale aby utworzyć stabilny rząd, muszą szukać koalicjantów. W czwartek uczestnicy negocjacji mają zadecydować, czy podejmują formalne negocjacje w celu utworzenia nowego rządu. Tak zwane państwo islamskie odzyskało minionej nocy kontrolę nad strategicznym miastem Abu Kamal na granicy syryjsko-irackiej. Jednocześnie syryjskie siły demokratyczne wyparły ISIS z dwóch innych ważnych bastionów, miast Al Busayra i Markada. Tej nocy rozpoczęło się również natarcie armii irackiej na miasto Rawa w irackiej prowincji Al Anbar. Jest to ostatni duży ośrodek pod kontrolą ISIS w Iraku. W Wilnie rozpocznie się dzisiaj jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w tym mieście. Uroczystości ku czci Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia potrwają 8 dni. Święto obchodzone jest w Wilnie od 1735 roku. Główne uroczystości ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej to są opieki odpusty Matki Miłosierdzia, które się odbywają w drugim tygodniu listopada. Powiedział Polskiemu Radiu ksiądz Jarosław Spirydowicz z parafii świętej Teresy w Wilnie. Korzenie święta sięgają 1761 roku, kiedy założono Bractwo Opieki Panny Maryi. W 1773 roku papież Klemens XIV nadał Bractwu dwa przywileje, tym samym udzielając jego członkom odpustów. Odpust obchodzony jest obecnie przez 8 dni i gromadzi tysiące wiernych. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Jest dostępne w internecie, w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+. Można je znaleźć także w aplikacji Polskiego Radia. Od wczoraj nadaje Polskie Radio Chopin. Pianiści jazzowi Andrzej Jagodziński, Leszek Możdżer i Włodek Pawlik podkreślają, że muzyka Chopina jest inspiracją nie tylko dla muzyków klasycznych, ale i dla jazzmenów. W tej muzyce jest coś takiego, co grane przez jazzmenów brzmi tak samo naturalnie jak oryginał. Można by wypunktować wspólne elementy jak improwizacja. Chopin miał niezwykły zmysł melodii. Bardzo dużo osiągnął, jeżeli chodzi o harmonikę, bo bardzo pięknie to wszystko zmodyfikował. To jazzmeni do dzisiaj się mogą uczyć. Ja Chopina traktuję troszeczkę inaczej. Często jest takim kompozytorem, który otwiera moją wyobraźnię. Ponieważ jak myślę o mazurkach, jak myślę o preludiach, o jego polonezach, to wszystkie są po prostu utworami najwyższej próby. Więcej o Chopinie w Polskim Radio Chopin. I na koniec o tym, ile w śmieciach jest plastiku, papieru i innych substancji. To sprawdzą niedługo Katowice. Miasto przygotowuje się do programu badań morfologicznych odpadów komunalnych. Firma, która wygrała przetarg, badania będzie przeprowadzała w przyszłym roku. Będzie analizowała odpady w trzech obszarach. Jeden z obszarów to duże osiedle, w których mamy mnóstwo gospodarstw domowych. Drugi obszar to zabudowa ścisła. Takim przykładem jest Śródmieście. Trzeci obszar to analiza tego, jak wygląda sytuacja w domkach jednorodzinnych. Wyinformuje rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka i wyjaśnia, że analizy posłużą do stworzenia planu działań, dzięki którym gospodarowanie odpadami w Katowicach będzie bardziej wydajne. Pozwoli lepiej planować inwestycje i przygotowywać się do poszczególnych działań. Jednym z takich działań jest uruchomienie Katoapki, która mieszkańcom pozwala lepiej segregować odpady. Jednocześnie oczywiście są wzmożone kontrole Straży Miejskiej, tak aby niwelować taki element jak spalanie śmieci. Próbki mają być pobierane z miejsc, w których składowane są odpady, a badania będą prowadzone przez cały przyszły rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W zachodniej Polsce przewaga słońca. Na pozostałym obszarze sporo chmur i przelotnego deszczu, także deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, ale będą także przejaśnienia. 4 stopnie w Białymstoku, 6 w Warszawie, 7 w Krakowie, Poznaniu i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni.

to są dwie możliwości. SMS-owa 71335 albo też mailem man@polskieradio.pl. Pierwsza płyta, nowa płyta, ale te dźwięki przywodzą na myśl najlepsze czasy angielskiego rock'n'rolla. Kłaniają się lata 60. Ten początek utworu tak jakby The Who zabrzmiał. No a z kolei gramatycznie She Don't Give Me No Loving, taki błąd właściwie w stosunku do poprawnej angielszczyzny, podobnie jak kiedyś u Stonesów I Can't Get No Satisfaction, podwójne przeczenie. Tak się w kulturalnych środowiskach nie mówiło. No to są takie półżarty, ale muzyka świetna moim zdaniem. A to wszystko to nowa płyta zatytułowana Exile and Grace. A nagrali ją panowie z grupy King King, która zresztą pewnie znana jest wielu polskim fanom muzyki. To jest taki zespół oparty właściwie na postaci jednego z braci Nemo ze Szkocji. No i ta nowa płyta zaczyna się bardzo obiecująco, a dalej wcale nie jest gorzej. No i dlatego z przyjemnością zapowiem teraz jeszcze dwa utwory z tego albumu. Heed the Warning za chwileczkę, a potem trochę wolniejszy, ale równie udatny Find Your Way Home. King, King. I don't know what you're thinking anymore. I can't tell what's on your mind. Can't believe that I can't hold you in my arms. Everything I know about you is gone. How you've changed over the years. Did I make you laugh? Did I make you cry? Słuchaliśmy fragmentów nowej płyty Exile and Grace grupy King King. Patrzę na zegarek, wydaje mi się, że pora na ten sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. 24 minuty po 10 to sygnał dla tych, którzy nie wierzą, że ta audycja jest na żywo i że w niej na żywo jest również Michał Owczarek. Dzień dobry. To świetny moment, żeby przywitać się starym, big beatowym Servus. Servus mamy załatwione, a teraz oczekiwanie rzesz słuchaczy na to, co pan wygrzebał. No nie wiem, dzisiaj trochę filozoficznie bym tak chciał się zadumać nad pogmatwaniem polskiego big beatu, bo dzisiaj naszym bohaterem jest zespół harcerski. Harcerski męski czy damski? To trudno powiedzieć, ale wyodrębnimy z niego tę część męską, bo jeszcze była część żeńska tego zespołu, ale o tym w ogóle bym nie chciał mówić. Dla ułatwienia powiem zespół Cykady. Proszę uprzejmie. Może pan nie pamiętać. I to nawet bardzo dobrze. Bo mógłby pan się spodziewać i nawet skrzywić, że zespół harcerski to pewnie będzie o urokach capstrzyku, jakaś takie rzewne wyznanie. Ale chciałem panu przypomnieć, pan oczywiście o tym świetnie pamięta, ale nie bez kozery będzie od czasu do czasu przypomnieć, że to właściwie nieważne, kogo zespół w tamtych czasach reprezentował, tylko gdzie występował. Bo wtedy kultura była upaństwowiona, to znaczy zespół Big Beatowy nie mógł sobie istnieć jako Cykady czy jakiś inny zespół, tylko musiał być pod coś podczepiony, więc zespoły Big Beatowe występowały przy walcowniach, PGR-ach, domach kultury dzieci i młodzieży. Zgadza się, czy źle to sobie wykoncypowałem? Dobrze pan powiedział, chociaż lista tych mecenasów o wiele dłuższa była. Mógłbym nawet podjąć się obrony tezy, że te utwory Big Beatowe nie należały do wykonawców, tylko one należały do państwa. W związku z tym niech nie dziwi, że jakieś tam zespoły występowały pod egidą harcerstwa polskiego. I jak wspomniałem, nieważne kogo reprezentowały zespoły, tylko gdzie występowały. Bo jeżeli byśmy poszli po linii oficjalnej, czyli zespół łódzkiej chorągwi ZHP, pojechali do Radia Łódź, przesłuchali utwory, które tam w archiwach zostały, no to rzeczywiście takie troszkę bardziej harcerskie. No ale wiadomo, że w polskim Big Beatie trzeba poskrobać trochę i musi być koniecznie nielogicznie, więc jeżeli zespół z Łodzi, no to trzeba go gdzie indziej znaleźć, żeby to już było troszkę lepsze. I ja bym tutaj chciał podziękować Radiu Gdańsk właśnie, bo tam znalazłem łódzki zespół Cykady. Znalazłem dlatego, że w roku 66 w Gdańsku odbył się festiwal, który zwał się Wiosenny Festiwal Muzyki Nastolatków. Niektórzy twierdzą, bo to był rok 66, że to trochę politycznie motywowany festiwal, żeby tam młodzież odciągnąć od tysiąclecia państwa polskiego, chrztu i tak dalej. Ja bym się nie chciał w to wdawać. W każdym razie była to impreza, gdzie nie krążyli smutni panowie, którzy kazali ściszać potencjometry i zabraniali śpiewać po angielsku. W związku z tym nawet harcerskie zespoły były tam bardziej big beatowe niż na co dzień. No, czuję, że jakąś eksplozję pan przedstawi. Obawiam się, że zbyt pan apetyt wyostrzyłem, nie przesadzajmy, ale myślę, że nie będzie to pieśń o capstrzyku. Dodam, że jest chyba, jak mi się wydaje, bo jakość nie jest do końca idealna. Utwór jest o złej kobiecie, a jak pan wie, w tamtych czasach, jak zespół śpiewał, nawet nie tylko w Polsce, o złej kobiecie, to utwór był o wiele trzy razy bardziej dynamiczny, trzy razy bardziej ponadczasowy, niż gdy śpiewali o dobrej kobiecie. No to kobiety złe zostały do dzisiaj nawet. Dobra wiadomość dla pana, już przestaję mówić, bo mam zapowiedź oryginalną z epoki, więc ja już tylko mogę zaprosić do słuchania. Na naszej estradzie witamy harcerski zespół z Łodzi Cykady. Zespół jest dwukrotnym laureatem Nagrody Miasta Łodzi Złotej Gitary. Uczestnik drugiego i trzeciego festiwalu Piosenki w Opolu. Na trzecim festiwalu Piosenki w Opolu zdobył Nagrodę Jana Gwoździa. Samotność, muzyka i słowa Zbigniew Gajewski. Śpiewa Zbigniew Gajewski. Chciałbym, żeby... choć ciebie jest mi tam. Chciałbym, żebyś zawsze była z tobą. Że długo nie zobaczysz. Chciałbym, mam wrażenie, jakby druhowie z cykad, szczególnie w warstwie instrumentalnej, próbowali wyrwać się z tego ugrzecznionego takiego formatu big beatowców tamtych lat. No ja też tak uważam, ten riff taki gitarowy, Louis Louis, może by świadczyć o tym, że oni amerykańskiej muzyki słuchali. No, albo jakiś wujek przysłał singielka. Tak. No wtedy takie były drogi docierania do muzyki z zachodu, no ale rzeczywiście instrumentalnie podpatrzyli parę chwytów, no wokalista taki harcerz w sumie. Tak pan sądzi. Ale może tam potencjometrami też kręcili i to nie dali mu szansy. No możliwe, chociaż czasem on się prosiło, żeby tak się... Zawyć tak trochę, rozdarł, zaryczeć. Żeby się rozdarł trochę, tak? Szczególnie że jako złej kobiecie, no to emocji musiało być więcej. No ale on, tacy rozdarci byli, no bo co by potem druhowie zastępowi powiedzieli o tym występie na festiwalu, więc oni tak troszkę tu jedną nogą, tak, jedną trochę tutaj, wie pan, w Stanach, drugą nogą w Harcówce, no tak to było. Ale dziękuję w imieniu słuchaczy, panie Michale, za kolejne odkrycie. To ja się będę dalej starał i za tydzień może znowu zachęcam pana do starania. Dziękuję bardzo. Michał Czarek przedstawił swoje, a ja wracam do mojego i to okres mniej więcej w historii muzyki ten sam. króciutka próbka tego, co mam tutaj przed sobą, a mam jedną z wielu płyt, które ostatnio ukazały się w takim zestawie The Who. Można by powiedzieć, że nieprzypadkowo nawiązałem do tej grupy przy prezentacji pierwszego nagrania King King, chociaż niektórzy słuchacze raczej skłaniali się do mówienia, że King King brzmi jak Bad Company, a w sumie nie jest to najbardziej istotne, ale udało mi się wpleść tę nazwę, bo wiedziałem, że dzisiaj w audycji The Who wystąpi. Maximum A&B's to jest taki boks, który niedawno wyszedł. Boks, czyli po polsku pudełko, w którym są płyty, na których zebrano single The Who. Wydawałoby się, że to żadna sensacja, no bo różnych kompilacji i przepakowanych nagrań grupy The Who jest sporo, ale trzeba powiedzieć, że poza pietyzmem wydania tego zestawu, jest tutaj sporo ciekawych nagrań, brzmią doskonale i bardzo ktoś się przyłożył, aby po kolei te singielki strona A, strona B się ułożyły na tych płytach. Mało tego, te strony B czasem gdzieś tam ukazywały się na longplayach, ale nie były jakoś specjalnie efektownie prezentowane, a zdarzały się też rzeczy, które gdzieś tam przepadały w historii. No i tu mamy na tym bardzo ładnie wydanym komplecie wszystko obok siebie. Przed chwileczką usłyszeliśmy I Can't Explain, a teraz dwa z takich może troszkę mniej przypominanych utworów właśnie ze strony B. Najpierw żart niby, ale jakże muzycznie zgrabnie zrobiony, a przypomnę, że to połowa lat 60. Utwór Instant Party Mixture. Taka próba, może nie parodii, ale nawiązania do amerykańskich przebojów, które na ówczesnych przyjęciach i zabawach były grane. Czyli taka w skrócie mieszanka do zabawy w wykonaniu The Who. A potem jeszcze utwór instrumentalny The Ox, który moim zdaniem, a może to mój sentyment przeze mnie przemawia, broni się doskonale po tylu latach, a nawet bym zalecał rozkręcenie troszkę aparatury. Shoop, shoop, shoop, shoop, wada, wada, shoop, shoop, shoop, shoop, wada, wada, shoop, shoop, shoop, shoop, wada, wada, shoop, shoop, shoop, shoop, wada, wada, shoop, shoop, shoop, shoop, wada, wada, shoop, shoop, shoop, shoop, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada. I guess you know what makes a party go. If you don't, we better let you know. The reason why the scene is really hot. Yes, it's all because they're smoking a new cigarette. It's all shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada. From east to west the people gather around. DJ's playing really groovy sounds. He blasts the music out without no frills. It's 'cause you really think those ear. Any people that don't. Shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada. Don't hesitate to bring your mom and dad. Hate to think that they're at home in bed. What makes grandpa do the monster mash? You know, for me, pockets and fast of sausage and mash. Shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada, shoop, shoop. Shoop, shoo, wada, wada. Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot Słuchamy grupy The Who w nagraniach sprzed lat ze specjalnego, nowo wydanego zestawu Maximum Ace and Bees. Dziękuję bardzo Państwu za listy. Bardzo dużo dzisiaj tej korespondencji już odczytałem. Bardzo miłe słowa od słuchaczy z różnych stron kraju, między innymi od Grześka z Bielska-Białej, który mimo młodego wieku zaraża swoich rówieśników nie tylko muzyką, którą nadaje w niedzielę i piątki, ale też tym, co robią goście w tej audycji. The Who nie odejdą jeszcze, ponieważ koniecznie chcę przedstawić Państwu jeszcze jedno nagranie, które jest no, w pewnym sensie rodzynkiem tego zestawu, o którym mówiłem. Mianowicie to jest nie ich własny utwór, ale pokazuje, jak sobie wspaniale radzili również z kompozycjami zapożyczonymi. Baby Don't You Do It, rok 1972 i porywająca moim zdaniem wersja koncertowa. Don't you break my heart now, baby, don't you do it now. To była grupa The Who. No rzeczywiście potrafili zrobić trochę zamieszania i teraz wrócę do tego, co mówiłem o zespole Cykady prezentowanym w kąciku Zespólowca, że ten wokalista jakiś takich rzeczy, no bo jeśli w tym samym mniej więcej okresie Roger Daltrey potrafił tak się pięknie drzeć, no to ten nasz niestety wypada dość blado, a ja bardzo lubiłem, jak Daltrey dawał czadu i się darł. Już mówiłem, że dziękuję za listy, ale od razu mówię, że nie jestem w stanie spełniać Państwa życzeń. Mam przygotowany program, mniej więcej zaplanowany na tę audycję. W związku z tym takie niespodziewane życzenia no tutaj nie będą realizowane, ale to jest jakby stały repertuar naszych przekomarzeń i dzisiaj, i w piątki, bo audycja to nie koncert życzeń, co powtarzam. Teraz na koniec mam jeszcze no właściwie taki mini kącik rockabilly, bo wiem, że są tacy, którzy czatują, czy coś takiego się w tej audycji znajdzie. No i wybrałem dla Państwa ze staroci nagranie zatytułowane Drive-In Movie. Wykona to Ron Hargrave. No i przypuszczam, że niektórzy zbieracze pewnie już to znają na pamięć i mają, ale to jest dość rzadka rzecz, więc dla niektórych może być odkryciem. Drive-In Movie, czyli zjawisko w Polsce mało znane, kino samochodowe. Nothing like that walking around my high school. She's got class, I tell you, man, she's wild. Now, how'd a guy like you latch onto that crazy child? I found that baby at a drive-in movie. Yeah, yeah. She came a-walking between two cars. She'd just been down to get some candy bars. My heart was pumping and jumping around. You found that baby at a drive-in movie? Yeah, yeah. I said, hey, honey, you're gonna get lost. She turned around and her ponytail tossed. She said, I'm in the wrong aisle. Man, she had the crazy smile. I found that baby at a drive-in movie. Yeah, yeah. And sit right here and watch the movie with me. She said, I don't think it's right. It's better than walking, wandering round half the night. I found that baby at a drive-in movie. We sat there watching the picture show. I had a movie with a monster named Schmo. They had him up a tree. He scared that little chicken and she cut it to me. Things got groovy at the drive-in movie. What do you mean, man? Things got crazy. Didn't they, baby? You know it, sugar. Let's move on down the line, honey. Autopromocja. Akcja Me Too zniszczyła już kilka karier. Potwierdziła najgorsze podejrzenia wobec show biznesu jako branży, gdzie molestowanie jest na porządku dziennym.